matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Mabinti takriban 25 kutoka nchi ya Burundi walikamatwa na polisi la Kenya nchini humo tarehe 20 mwezi huu wakijielekeza katika bara la Uarabuni. Na shirika la kupiga vita maovu dhidi ya kina mama na watoto ONCT linaomba polisi la Burundi kushikamana na polisi la nchi ya Kenya ili watafute mbinu za kuwarejesha nchini Burundi mabinti hao. Na mvua zilizonyesha maeneo mbalimbali ya hapa jijini Bujumbura na mkoani Bubanza zilisababisha zaidi ya majumba 240 kuharibika na maji kujiri katika makaburi ya Mpanda, na watu watano ndio walipoteza maisha hapo jana na wengine 9 kujeruhiwa vikali katika ajali ya gari iliyotokea kwenye barabara Ragasenge tarafani Mpanda mkoani Chibitoke. Na katika habari za michezo, timu nne zitakazocheza nusu finali katika michuano ya Sekafa inayochezeka hapa nchini Burundi tayari zilishajulikana, na timu ya nne ilikuwa ni Serengeti Boys iliyoilaza timu ya Sudani kwa mabao 6-0. Kwa hayo na mengine, karibu jiunge na mimi Placide Niyo Mungere, fundi mitambo akiwa ni Eric Uwimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili, tufungue ukurasa. Habari hii na ukurasa wa usalama, ambapo watu watano walipoteza maisha hapo jana na wengine 9 kujeruhiwa vikali katika ajali ya gari iliyotokea kwenye barabara la 4 la Gasenyi tarafani Buganda mkoani Chibitoke. Kama anavyoeleza kiongozi wa tarafa hiyo Emmanuel Bigirimana, ajali hii ilisababishwa na kasi ndefu ya gari hilo, na kuomba polisi la usalama wa barabarani kuchunguza kasi za magari na kuadhibu madereva wanaokiuka sheria. Na mwekazina wa muungano wa wanawake kutoka muungano wa wanasiasa Hura Mizero ya Barundi mkoani Rumonge anasema kunyanyaswa na kundi la vijana Imbonera kule wa chama CNDD-FDD kili kipindi cha masaa 8 hapo jana wakimkuta nyumbani. Mbunge wa muungano huyo aliyechaguliwa mkoani Rumonge aliyokatazwa kwenda kumjulia hali asubuhi ya leo anaeleza kuwa hiyo ni tabia mbaya ya wanavyama siku chache kabla ya uchaguzi wa kura ya maoni. Kiongozi wa vijana Imbonera kule kusini mwa Burundi anatupilia mbali habari hizo na kusema kuwa si vijana wake walioendesha shambulio hilo. Na tukiendelea na taarifa ya habari, mvua zilizonyesha jana jioni zilisababisha maji kuingia katika majumba mbalimbali katika kata ya Charama. Asubuhi raia walikuwa na kazi kubwa ya kuondoa matope ndani ya majumba yao. Waliozungumza na kituo cha redio Isanganiro asubuhi walieleza kuwa chanzo cha maji hayo kuzagaa katika kata hiyo ni kazi za ujenzi zinazoendeshwa katika mto wa Gasenyi na kusababisha mto huyo kupoteza mwelekeo na kujielekeza moja kwa moja katika mifereji na ya kata hilo. Na majumba takribani ya 180 ndiyo yaliharibiwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua iliyonyesha Jumapili hii jioni katika maeneo ya Buterere ni hapa jijini Bujumbura. Maji hayo yaliingia katika hisa za kuhifadhi wa mpungwali zipatikanazo kwenye barabara ya Bujumbura ukielekea Chibitoke. Wafanyabiashara wanasema kupoteza bidhaa zao pamoja na raia wakiomba fadhili kuwasaidia. Tuwasikilize. Na ikiwa yanakuja haya maji yanatokea ni Charamu. Kule banatengenezewa kama pengo baisha tengenezewa. Hakuna penye panatengenezewa huko. Ni mfereji hakuna. Yanakosa penye yatatokea. Ye kama yanapata hapa kwetu Kinyangoni. Yakiingia muli, mmoja mdogo ningia mu manyumba kama vile hivi. Ona manyumba. Biote biko inje. Tunaomba msaada. Msaada wa kwanza yenye tunaomba kututumikia tu barabara njoo msaada kwa tunaomba. Tukiomba asemu tusaidie mafaranga ya kulipa mabanki yenyewe havitawezekana. Juna mbele tuliendaga tena maivi tulipigaga makelele ya diyo zote tulisemaga hatukona msaada hata umoja. Chetu naomba msaada wa sana. Matutumikia hii bize ya hapa njoo inatutesa. Hii bize ni kidogo sana. Haiwezi zamani ya kwanzia Kamenge kuteremka mpaka Charama mpaka wapi ishiu. umetoka kwenye serikali kama vile sisi tukubaya kutengeneza vinyangonge tunaiomba ije tena kwa ile swali lake kwa ile ombi lake tukubaya kutengenezea waje tengeneze vinyangonge na sisi wakijenga kwa kiswa jenga nyabagera na kifika kwa kiroho cha kaburimbo na hicho wakivunje kutoka kipanue kwa kiroho cha kaburimbo kinaleta tatizo juu ni kidogo maji kutoka kule juu na kuja ni mengi akifika kwa kilalo yanakosa fasi ya kupita yanafika na rudia nyuma ile kirudia yofa kuja sana manyumba ya watu na kuanza kuasili wa raia. Tunaomba katika wafadhili wangefika kutizama watu kiswa wameteseka hapa nje wana fasi ya kuika kwa hiyo Mungu amesaidia pa yomoka nyumba kama ni saba tulichotoshia sehemu hizo yomoka ni nyumba saba lakini sasa watu fasi ya kuika fasi watalala hivi hawana na vitu vya kupikia hawana vitu vya kujifunika hawana tumeto vilivyo na maji vikaharibika vyote na makaa ya watoto yote hivi yamekwenda na maji majumba yanakuwa yasiriko kingoo na maji jumla ni majumba kama 118 hivyo kwa kweli vinyangonge vile kinyangonge cha chini na kinyangonge cha juu na majumba zaidi ya 65 minara ya waya za umeme pamoja na kilimo cha mchele mahindi na maharage viliharibika kutokana na mvua na upepo mkali uliojili maeneo ya tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza ilikuwa ni hapo jana na mvua hiyo ilisababisha maji ya mto Kajeke kujaa katika makaburi ya Manda na kiongozi wa tarafa hiyo Leoponda Isaba anasema kuwa tayari alishaomba shirika linalokarabati barabara Bujumbura Chibitoke kujaribu kutoa haraka maji hayo kabla ya kuharibu makaburi hayo. Na wafanyabiashara na wateja wa soko la mpito Rajabe hapa jijini Bujumbura wanaomba masoko hayo yaliyorejelewa yafunguliwe haraka iwezekanavyo. Wanabaini kuwa kwa msimu huu wa masika ni vigumu kuingia katika masoko hayo ya mpito kwa ajili ya matope. Tuwasikilize walizungumza na mwenzetu Mire Naomi. Hawaingii kwa sababu kuna matope zaidi mno. Kini kwa sababu na ndege za anga zinaishi bila kulima, bila kufanya chochote. Nasi tunaishi kwa neema ya Mungu. Kwa maana siku kanuni baibambia kama mutahama mwayo soko. Kama kawaida sisi hatuna siku kanuni. Tunasubiri kama jinsi mzazi anavyosubiri kujifungua. Wakati ana mjawazito, anangojea siku yake ya kujifungua ifike. Nasi tunategemea siku kumaliza tutaingia bila wasiwasi. Sasa mnaomba kitu gani wenye wako wanajenga hilo soko lenu? Mara kwa mara tuna maswali tunawaombaga, tunajaribu kuambia wafanye bidii ili nasi tutoke katika jangwa hili. Yaani wakati mvua inanyesha, sisi wateja tunapata tatizo sana kwa sababu kuko matope, hakuna jinsi ya kupita, hakuna sehemu ya kugama. Maraka tunahangaika sana. Wengi tunaemelea mitaani, lakini kwa sisi wateja kabisa tunahangaika sana. Tunaomba kabisa tufungulie soko mapema. Isanganiro. Imetimia saa 7:28, tuendelee na taarifa ya habari ambapo shirika la kupiga vita maovu dhidi ya kina mama na watoto ONCT linafahamisha kuwa kuna mabinti 25 kutoka nchi ya Burundi walikamatwa na polisi ya Kenya na tarehe 20 mwezi Aprili mwaka huu wakijielekeza katika bara la Uarabuni. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumatatu, kiongozi wa shirika hilo anasema kuwa kuna majumba ambapo ndani yake kuna kusanywa mabinti hao kabla ya kuelekezwa nchi hizo. Prime Mbarubukeye anaomba viongozi polisi nchini Burundi kushirikiana na polisi la Kenya ili kutafuta jinsi na watarejesha mabinti hao nchini Burundi. Tumsikilize Prime Mbarubukeye akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Moize Misago. Tarehe 20 Aprili mwaka huu, polisi ya Kenya iligundua sehemu ya Westland jijini Nairobi nchini Kenya mabinti 25 kutoka nchini Burundi na mabwana wawili waliokuwa wakiwasafirisha katika bara la Warabuni. Wakati huu tuko tunatekeleza yale tuliafikiana katika kampeni iliyobatizwa Simamisha ya Pili ambayo tulianzisha toka mwanzoni mwa mwaka huu 2018. ONLCT tumeanzisha kampeni hiyo ili kupiga vita maovu hayo dhidi ya binadamu hapa nchini Burundi na hata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa ushirikiano huo pamoja na kampeni hiyo Simamisha ya Pili, tumeweza kufahamu kuwepo kwa majumba yanayofungwa ambamo ndani yake panaziuliwa mabinti hao na akina mama kabla ya kusafirishwa hadi Omani, Arabi Saudite na penginepo. Kama ONLCT, kile tunachoomba hao mabinti waliokamatwa jijini Nairobi na kukamatwa na polisi ya Kenya na wakati huu wakiwa wanaziuliwa, tunaomba polisi ya Burundi kushirikiana na ile polisi ya Kenya kuhusu jinsi ya kurejesha mabinti hao nchini Burundi haraka iwezekanavyo. Kuna mmea wa kiasili ambao unafanana na viazi vikuu uliosababisha vifo vya watu wane maeneo ya Muira mkoani Bujumbura mwishoni mwa wiki iliyopita. Familia za hayati hao wanaeleza kuwa mmea huo uligunduliwa katika mto kando na mto Muha upande wa kata ya Kabondo hapa jijini Bujumbura na kunyolewa wakidhani kuwa ni viazi vikuu. Mtu mmoja anayeishi maeneo hayo anaeleza kuwa ni mara ya kwanza kuona mmea huo. Tupu mengi zaidi na Erike Nduwayo. Mmea huo unaofanana na viazi vikuu tumekuta kando na mto Muha kata ya Kabondo. Mmea huo una majani ya kuzagaa ila matunda yake husalia ardhini. Mmoja katika familia za hayati anasema kwamba aliyevuna mmea huo aliufananisha na viazi vikuu. Anafahamisha pia ukuwepo kwa utofauti kati ya mmea hiyo miwili. Viazi vikuu vina majani madogo kuliko majani ya mmea huo na kuwa matunda ya viazi vikuu huwa marefu sana kama mihogo iwapo mmea huo matunda yake huwa madogo kama viazi ulaya. Mmoja katika wale wanaishi pale ambapo mmea huo umegunduliwa anasema kuwa ni mara yake ya kwanza kuona mmea huo. Tuwakumbushe pia kuwa mmea huo umesababisha vifo vya watu 4 katika familia 2 maeneo ya Muira. Watatu bado wako hospitalini kwa matibabu ambapo mmoja pekee ndio kashapona. Erike Nduwayo, shukrani za dhati zikwendee. Na tugusie ukurasa wa habari za michezo ambapo timu 4 zilitakazocheza nusu finali katika mashindano ya Sekafa kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 tayari zilishajulikana. Na timu ya 4 ni Serengeti Boys kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuilaza timu ya Sudani kwa mabao 6-0 ilikuwa ni hapo jana. Na mashindano ya mpira wa kikapu aliendelea katika wiki yake ya pili na timu zilizopatika alama nyingi ni pamoja na Dinamo kwa upande wa wanaume na Bidco Star na Lega Zero upande wa wanawake. Mengi zaidi na mwana michezo wetu Jamarivya ne ngenda kumana. Siku ya Ijumaa tarehe 20 mwezi wa Aprili ndipo palichezeka mchezo wa kwanza wa kushiriki nusu finali ya mashindano ya Sekafa kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 17. Japokuwa timu ya taifa ya Burundi inahamba mu rugamba waliweza kuicharaza timu ya Ethiopia bao 1-0. Timu zote hazikupata nafasi ya kushiriki nusu final kwa sababu hawakuweza kupata idadi ya mabao yanayohitajika. Jana Jumapili timu ya Tanzania Serengeti Boys walijikatia tiketi ya kushiriki nusu final baada ya kuilaza Sudani bao 6-0. Michuano ya nusu final ilipangiliwa kuchezeka siku ya Jumatano kwenye viwanja tofauti. Kwenye dimba la Umucho mkoani Muinga, Tanzania itachuana na timu ya Kenya, na huko mkoani Gitega kwenye dimba la Ingoma timu ya taifa ya Uganda watacheza na timu ya Somalia. Habari zingine zilizogonga vichwa vya habari za michezo wiki tuliyohitimisha ni mashindano ya michezo ya vikapu basketball ambayo iliendelea kwa siku yake ya pili. Siku ya Jumamosi mitanange mbili ndio ilishuhudiwa kwa upande wa wavulana ambapo Ambassador iliimenya Ilezami vikapu 50-47. Kwa upande wengine timu ya Tuze ilifunga hii timu ya Ishaka kwa vikapu 69-35. Jana Jumapili timu ya Dinamo ilifunga hii timu ya Mutanga United vikapu 93-38. Kwa upande wa wasichana, timu ya Bericostar walifunga timu ya Egrenoir vikapu 103-34. Timu ya Legaze wakailaza hii timu ya Lumuri kwa vikapu 122-25. Jamarivya ne ngenda kumana ni mwana michezo wetu kwa habari zilizo shamili mwishoni mwa wiki. Tugusie kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ukurasa wa habari za kigeni ambapo Kivu Kaskazini nchini DRC yaendelea kukumbwa na visa vya utekaji nyara na watu zaidi ya 50 kupoteza maisha nchini Afghanistan. Na kiongozi wa zamani wa Serbia huko Bosnia atafikishwa mahakamani kwa hutuma za uwaji wa kimbali. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajowa. Baada ya kuripotiwa visa vya utekaji nyara vya mara kwa mara jijini Goma mkoani Kivu Kaskazini, wanasheria kwa ushirikiano na mashirika kiraia jijini humo wametoa wito kwa viongozi wa serikali nchini Kongo pamoja na mashirika ya mawasiliano kujitahidi katika kupambana dhidi ya visa hivyo sugu mkoani humo. Katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja, watu zaidi ya 3 wametekwa nyara katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Watu 57 wamewawa katika shambulio la bomu la kujitoa muhanga lililolenga kituo cha kujiandikisha wapiga kura katika mji mkuu Kabul nchini Afghanistan. Taarifa kutoka mamlaka mjini Kabul zinasema kuwa kati ya watu waliowawa wamo wanawake 21 na watoto 5 huku wengine 119 wakijeruhiwa. Pia kundi la kigaidi la Islamic State wamesema kuwa wao ndio wanaohusika na shambulio hilo. Nchini Marekani, mtu aliyekuwa nusu uchi amewaua watu 4 katika mgahawa mmoja huko Nashville katika jimbo la Tennessee nchini humo. Mtu huyo alianza kumiminia risasi watu waliokuwa katika hoteli hiyo na bunduki yake, ambapo pamoja na kuwa watu 2 lakini pia amewajeruhi wengine 2. Kiongozi wa zamani wa Serbia huko Bosnia, Radovan Karadžić, atafikishwa Jumatatu wiki mbele ya mahakama ya kimataifa miaka 2 baada ya kuhukumiwa miaka 40 jela kwa mauaji ya kimbali, ikiwa ni pamoja na kuhusika kwake katika mauaji ya Srebrenica mnamo mwaka 1995. Shukrani zako kwa Ernest Pablo Bajuwabo. Ila kabla ya kuhitimisha, tuwatahadharishe, tuwafikie, tuwaambie kwamba kuna habari ya hali ya kisiasa ambayo inatufikia kwa sasa. Ni kwamba jamhuri wa rais wa jamhuri na maliza kusaini amri inayo wapatia uruhusa wanasiasa kupiga kampeni kuhusu kura ya maoni. Na kampeni hiyo itaanza kutokana na amri hiyo, itaanza tarehe 1 hadi tarehe 14 mwezi wa 5. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, msomaji alikuwa ni mimi Placide Niyomungire. Eric Wiman alikuwa ni fundi mitambo, nikiwatakia usikivu mwema wa matangazo ya Radio Isanganiro. Chao.